Todos os luns parroquias do Porriño aquí na Radio Municipal do Porriño, da man dunha servidora, Tania Alonso. Os imos falar de cans e facémolo con María Isabel Novas, secretaria da Asociación de Veciños O Castelo de Cans. Bos días, María Isabel. Bos días. Como sempre, comezamos falando do convidado. Cal é a túa relación coa parroquia de Cans? Bueno, pois a miña relación coa parroquia, que nací nela, quero lle moito a parroquia, e desde que empecé nunha asociación con unha reforma do cementerio de Cans, pois tamén a raíz daí, pois como secretaria da Asociación de Veciños, pois xa lembo bastantes etapas, bastantes trayectorias, non? Cantos anos como secretaria? Bueno, eu creo que non sei se 8 ou 9, máis ou menos, non sei. Máis ou menos, son tantos que xa perda a conta. Sí. Que destacarías da parroquia de Cans? Pois, lógicamente, a paisaxe, a valía da xente, o que se involucra a xente en colaborando cando se lle pide algo pa facer, eu que sei, calquer reforma, por exemplo, digo isto do cementerio, como calquer outra cousa que sempre pa o Festival de Cans, sempre hai disposición por parte de todos os veciños. Estades moi unidos, eu creo que, de Cans. Eu creo que sí, que se deben demostrando ao largo do tempo, non? Pois sabes o que destacaría o de Cans? Que se reuniu o G20 hai 2 semanas. Sí, a noticia cando o Inna CNN tamén me sorprendeu a min, pero dixen, bueno, pois eu seguro que os decans falaremos disto. Porque recordamos, para os que non se enterasen aínda, que saiu, bueno, que a CNN, a canle norteamericana CNN, puxo un gráfico falando da reunión do G20 na cidade francesa de Cans, pero puxo no gráfico que a cidade francesa de Cans estaba en Galicia, concretamente en Cans, aquí no Porriño. Vino. Sí, e como o tomaste os veciños? Pois eu en aquel momento dixen que realmente había que iso, pois reivindicalo. Pareceu-me moi ben cando despois volvín a oír a noticia, sobre todo na televisión, na primeira, pois dixen, fenomenal, polo menos creo que han resaltado que é unha parroquia e que me pareceron moi ben as verbas tamén do noso, bueno, en este momento, alcalde, que, bueno, que desde aquí tamén lle dou as grazas por realmente ter un momentiño para dedicarnos a nós, non? Máis promoción para parroquia, despois tamén a promoción que tedes co festival. Eu creo que sí, que todo en isto, que todo se resalte no entorno que temos, tanto paisaxístico como sobre todo persoas e culturas, creo que todo é bo pa parroquia, vamos, pa parroquia, pa o Concello do Porriño en general e pa toda España, creo que vamos. E como xurdiu a idea dese festival de Cans? Bueno, eu creo que desde aquí doulle as grazas a persona que tuvo a iniciativa, realmente Alfonso, unha grandísima persona, un gran traballador, e que, bueno, que en ese momento pues, deu un realce moi importante para a parroquia de Cans e para o Concello de Porriño, ¿no? Pero, concretamente, falaba de como xurdiu a idea, que creo que foi por unha similitude co festival, precisamente, de Cans, de Francia. Por o nombre de Cans, de Cannes, con Cans, ¿no? Efectivamente, pois pues, eu creo que desde aí, aparte dúas persoas habían participado en algunha película, algo así como extras, sí, que participaron como extras, participaron, e realmente, pois pues, para mí pareceu unha boa, unha boa idea, me agrada moitísimo que isto se realce, non? Bueno, de aquí un agradecemento á cidade de Cans de Francia por darnos promoción ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é certo. E sobre todo a Alfonso e a todos os seus colaboradores, que se me esquezo de alguén, pois eu creo que sería moi moi malo, porque realmente todos merecen o meu agradecemento. E falando precisamente de Alfonso García Pato, organizador do Festival de Cans, hai unha semana saía unha noticia no Faro de Vigo, concretamente, que decía que por falta de axudas públicas o festival ou ben terá que reducir os días ou ben terá que facerse bianual, porque aínda non recibiron o pago da subvención da Consellería de Cultura, que a maior que reciben o pago só do Concello do Porriño, nin da Consellería, nin do Ministerio, nin da Deputación, lles pagaron aínda. Realmente sinto que isto suceda, obviamente a noticia non é agradable, e o que desde aquí lle podo decir a Alfonso que sigamos insistindo, o sea, se necesita axuda da asociación, que non dude en vir a nós, e que bueno, e que seguiremos pois reivindicando as diputacións ou a quen proceda para que isto siga adiante, e que realmente pois a min como veciña me encantaría, o sea, quero de corazón desexo que todos os nosos veciños participen deste acto, que realmente xa hai un referente en Cans, non? E como veciña de Cans, como dis, que lugares recomendas visitar na parroquia? Eu creo que todo é bonito, da igual desde os muiños hasta o castelo, a graña. Non me podo esquecer tampouco da zona do Paizal, que é unha zona onde hai unha, bueno, eu creo que todo en xeral, o entorno en conxunto é bonito, así como todas as parroquias do Concello do Porriño. Como dice, como oín e como digo, creo que Porriño ten sete maravillas e que debemos resaltar as sete maravillas do noso pobo. Por iso facemos este programa na Radio Municipal do Porriño, para deixarlo ben claro. Como membro da Asociación O Castelo, o membro da Asociación Veciñal O Castelo de Cans, que actividades promovedes? Bueno, hai bastantes actividades, pero en este momento podo, o sea, actividades nas que participan casi todos os veciños. Pois xinaxe a mantenimento, pandeireta, acordeón, tai chi, creo que me vou a lembrar, non me vou a lembrar de todo, vou me esquecer de algo, pero bueno, creo que en todo se participan, o que realmente aquí xa aproveito para solicitar que tan pronto o concello ou a corporación teña un eso que nos facilite un local un poquinho máis axeitado, pero bueno, diso habrá tempo a tempo, porque tempo a tempo pa todo, non? Porque que lle pasa a ese local social? Quedas un poquinho pequeno e bueno, xa creo que todo o mundo, de feito, a poucas parroquias podemos invitar, porque cando invitamos a alguén non collemos ali. Non colledes. No. E cantos membros sodes na asociación? Bueno, somos, bueno, sete, na asociación somos sete, pero participando en estas actividades somos pues, un grupo bastante, un colectivo bastante importante, entre que están unha media de entre de 17 a 35 persoas habitualmente, pues, continuamente en estas actividades, ¿no? E fala máis da xente moza de Cans, como está esa xente? Está conforme ca parroquia? Marcha da parroquia cara a cidade? Pois a verdad, eu creo que tamén en algunhas, como digo, grupos, tamén participan concretamente en pandeireta, en outras cousas, pero la verdad que me gustaría que isto atrayese máis, igual que co festival, que todos, eu para min me gustaría que todas as semanas foran un festival, ese, sobre todo ali, no, onde está o recinto da parroquia en Cans, pois eso, facer un encontro entre parroquias que veñan os xoves de outras a Cans, e os de Cans que vayan a outras parroquias, non? Se non me equivoco, tedes unha festa en decembro, Santo Estevo. Santo Estevo, sí. Que feito, que tamén fomos nos maiordomos desa festa. Tamén desde aquí tamén agradezco a todas os en este caso matrimonios, pois que vai quedar por orden de matrimonio, que participaron hasta estas fechas, sempre facendo un gran esforzo para levar a cabo estas festas. Doulles gracias, animo a que moita xente tamén o faga. E desexo que continue, obviamente, Santo Estevo, que sexa, que continue esta festa, que para todos tamén é un referente, todos, sobre todo os veciños, que os sentimos gran devoción por este santo. Maribel, descoñecía o uso dos matrimonios, non sei, creo que a audiencia tamén, que é iso de que vai por orden de matrimonio? Pois vai por orden de casamento bueno, registrado, é dicir, cada matrimonio, por exemplo, poño eu casei no ano 77, pois o seguinte matrimonio que foi registrado, despois do 4 de decembro do 77, pois o seguinte pois sería, podense unir dous matrimonios ou facelo individualmente, pero sempre que estén casados, o sea, hasta ahora na parroquia de Cans. Bueno, isto nun futuro, que a cantidad de divorcios que hai non lle auguro eu moito futuro. nunca se sabe. Falando das peticións que tedes en Cans, falabas desa necesidade de un centro social, que máis peticións tedes? Hombre, a primeiro, a petición primordial, o sea, prioritaria, é o saneamento. o saneamento, eso sería a primeira. Despois un local social, bueno, inversión na parroquia para que todo o mundo tenga un local axeitado e poda practicar, o sea, bueno, por lo menos aunque non pratique algunha actividade, por lo menos que sea un punto de referencia de encontro onde todo o mundo teña, pois eso, unha mellor calidad de vida e un, bueno, é social, ¿no? Tanto social como de habilitabilidade dentro do local. E algunha petición máis, tal vez de, non sei, comunicación, estás ben comunicados, autobuses? No, por autobuses non hai problema, o importante si, o que se necesitaban, como xa coñecen algún, bueno, xa coñecen seguramente, e isto xa se tratará de unir máis, lo que son máis vías, máis viais, por exemplo, entre o Castillo e a Droza, entre a Graña e a parte de arriba da Carreira. Bueno, en fin, creo que eso, en eso estamos tamén un pouquiño atrasados, pero todo vendrá. Eu creo que hai que darlle tempo, e si en outras ocasións, pois en algunhas parroquias teñen mellores centros que nós, esperamos un pouquiño e o noso despois, se allí invito aquí a corporación que este, que realmente tenemos que facer o mellor local de todas as parroquias, non é por nada, vamos. O sea, que son esos últimos, polo menos, pues, que sexo o mellor, que ¿no? Que sexon, o non os mellores, pero polo menos en iguales condicións. Pois creo que fixemos un percorrido moi interesante pola parroquia de Cans, e a non ser que queiras engadir algo máis, María Isabel, acabamos o programa por hoxe. Pois sencillamente agradecer a todos os membros da asociación, que realmente colaboran activamente en todos, calquer cousinha que sempre necesitemos. Desde aquí, pues eso, tanto a Rafa, como a Paco, como a Pepe Quintas, como a Chelo, bueno, todos en xeral que participan como sempre que lle pido algo, ¿no? E bueno, e despois agradecer aos veciños sempre a participación que necesitamos, ¿no? O sea, eu creo que en todos eidos decimos, mira, temos que ir a tal sitio, pois pues, ala, aí vamos, o sea, a todos en xeral, ¿no? Que un saludo moi moi especial para todos, e sobre todo a corporación, que se acorde de nós cando teña que facer o local. Aí queda dita, dito todo isto. Nos acabamos ca parroquia de Cans por hoxe. O vindeiro luns viremos de novo con outra parroquia. Así que esperamos-te.